kartą Payback tankujesz 10 groszy taniej na litrze na stacjach BP. Szczegóły na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. 22 dzień czerwca jest piątek, serwis Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Posłowie mieliby się nim zająć w przyszłym tygodniu. Przed uczniami 2 miesiące wakacji rano cieszyli się z cenzurek. Z czerwonym paskiem. No ja też mam z czerwonym paskiem. W tym serwisie powiemy też o dwóch akcjach, które mają jeden cel – bezpieczeństwo na drogach i przejazdach kolejowych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt nowelizacji ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Jak dowiaduje się Polskie Radio, to jeden z dwóch projektów, którymi mieliby się zająć parlamentarzyści na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się prawdopodobnie w środę. Nowelizacja ordynacji zakłada m.in., że z każdego okręgu wyborczego będzie się wybierało co najmniej 3 europosłów. Zdaniem autorów dzięki temu sposób wyłaniania reprezentantów w wyborach będzie jasny i precyzyjny i może przyczynić się do wzrostu frekwencji. Kolejna zmiana to liczba kandydatów na listach wyborczych. Ma zależeć od potencjału danego okręgu wyborczego. Dotychczas było to zawsze 10 kandydatów na listę. Zdaniem autorów projektu dotychczasowy system premiował okręgi wyborcze o dużej liczbie uprawnionych do głosowania. Autorzy projektu proponują, by przepisy weszły w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się za rok. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie o stręczycielstwo, informuje prokuratura w Gliwicach. Niespełna tydzień temu zatrzymano 5 osób, które miały czerpać korzyści z prostytucji. Śledczy ustalili, że od października 2015 roku do czerwca tego roku na terenie Włodzisławia Śląskiego działała agencja towarzyska pod nazwą Nightclub Astra, w ramach której usługi o charakterze seksualnym świadczyło co najmniej 10 kobiet, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska. Działanie sprawców polegać miało na werbowaniu, transportowaniu i przekazywaniu poprzez wykorzystanie krytycznego położenia kobiet w celu zmuszenia ich do uprawiania prostytucji. Korzyści ze świadczonych usług czerpały m.in. osoby prowadzące klub. Wszystkim przedstawiono zarzuty działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane, 2 pozostałe zwolniono za kaucją, mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczyna wakacje. Rano odebrali świadectwa. Z czerwonym paskiem. No ja też mam z czerwonym paskiem. Trudno było przez ten rok szkolny? Nie było trudno. No tak. Ja mam najlepszą średnią w klasie 5-5. Jedyną mam 100% frekwencję. Ja jedę na kolonie w góry. Nie wiem jeszcze, raczej gdzieś z rodzicami na jakieś jeziora. O bezpieczeństwo w drodze na wypoczynek zadbają policjanci. Zapowiadają częstsze kontrole, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Będzie nas najwięcej policjantów ruchu drogowego w miejscach, gdzie one są związane z tym wypoczynkiem, w tych letniskowych miejscowościach. Tam proszę się spodziewać tego, że będziemy się przyglądać bacznie kierowcom. Akcja Bezpieczne Wakacje 2018 potrwa do 2 września. Ze swoją kampanią ruszają też polskie linie kolejowe. Jej nazwa to Bezpieczne Piątki. Pracownicy PLK rozdają na przejazdach ulotki nawołujące kierowców do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Pracownicy polskich linii kolejowych wręczali zmotoryzowanym ulotki z informacjami o zasadach bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów. Jak mówi Marian Kruszyński z PLK, są to bardzo przydatne informacje. Jak w sposób bezpieczny przekroczyć przejazd kolejowo-drogowy, długość hamowania pociągu, na jakie kategorie podzielone są przejazdy? Karol Jakubowski z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych argumentuje, że w czasie wakacji panuje wzmożony ruch na wielu drogach w kraju, co oznacza zwiększone ryzyko wypadków. Dlatego my dodatkowe działania prowadzimy właśnie w piątki wakacyjne. W czasie zeszłorocznych wakacji doszło do 39 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Z reguły kierowcy ignorują znak stop, próbują przejechać przez zamknięte półrogatki, bądź wyjeżdżają na przejazd mimo zakazującej tego sygnalizacji świetlnej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Stulecie estońskiej niepodległości, okazją do rozmów o zbliżającym się szczycie NATO w Brukseli. W rocznicowych uroczystościach w Tartu bierze udział para prezydencka Andrzej Duda. W rozmowie z prezydent Estonii poruszył temat wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Stulecie swojej niepodległości w wymiarze międzynarodowym Estonia obchodzi w Tartu, uważanym za intelektualną i kulturalną stolicę kraju. To tu od XVII wieku działa uniwersytet, na którym kształcili się także Polacy. Wielu polskich studentów zapisało się na te uczelnie, szczególnie wtedy, gdy rosyjski car zamknął polskie uniwersytety po powstaniu listopadowym. Przypominała estońska prezydent Kersti Kaljulaid, która wcześniej spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Przywódcy Polski i Estonii oni chcą, by lipcowy szczyt NATO przyniósł decyzję o jedności sojuszu i dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki. Żeby ta decyzja o tym, że strategią NATO jest obrona i odstraszanie, a jednocześnie dialog z tymi krajami będącymi dzisiaj największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa, to oczywiście jest Rosja, żeby to było potwierdzone. Mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Z Tartu Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane okresami, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu, głównie w województwach południowych oraz na północnym zachodzie. Wysoko w Tatrach, co ciekawe, opady śniegu, na wybrzeżu Pomorzu możliwe słabe burze. Temperatura w nocy minimalna od 7-10, cieplej nad morzem, tam 12, chłodniej na Podhalu, tam 5, a wiatr przeważnie umiarkowany nad morzem w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Z kierunków zachodnich 6 minut już prawie po 16:00. Do usłyszenia za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Pan Kuba napisał do mnie, czy pan sobie wyobraża, że moja żona wyjechała na weekend z siostrą Małgorzatą, przyjaciółką z dzieciństwa Beatą do spa, zostawiając mnie z dwójką dzieci, psem, kotem, królikiem, chomikiem i rybką? No, rzeczywiście, panie Kubo, to nieludzkie. Rozumiem, że kiedy bywa odwrotnie, to jesteśmy w normie. Co dziś do 19:00 w naszym programie? Rozpoczęły się, jak słyszymy, wakacje dla uczniów, wyjątkowo długie w tym roku. Jutrzejszy poranek, leżycie w łóżku, otwieracie oczy i to uczucie? To jest bardzo fajne uczucie, ponieważ budzisz się i masz całą wolną rękę od wszystkiego. Ja planuję spać długo, długo, długo. Studio Mundial, jak zwykle po 16:20. Co jeszcze w naszym programie? Dziś także o wczorajszych nawałnicach, które przeszły nad Polską. Burze przeszły niemal przez całą Polskę. Wiatr osiągnął prędkość do 100 km na godzinę. Połamał dziesiątki tysięcy drzew. Konary stanowiły śmiertelne zagrożenie dla ludzi. W Nieporęcie koło Warszawy konar zabił mężczyznę. Dar młodzieży w rejsie dookoła świata. Na Morzu Północnym fregatę złapał sztorm. Weźmiesz sobie dwóch ludków, dam ci linkę, pójdziesz do salonu, powiążesz krzesła, żeby nie latały. Zrozumiano? Reszta wachty, zakaz w ogóle wychodzenia, chyba że zajarać, piardnąć i z powrotem się chować. No, jak słyszymy z oficerem pokładowym, to nie ma żartów. Dziś także o gościnnych Rosjanach, gospodarzach Mundialu, choć jedna z rosyjskich deputowanych ostrzegała rodaczki przed seksem z obcokrajowcami. Nacinaj, Marienka. Marien, nacinaj. Dziewczęta należycie i pięknie wyglądają. Odkryte ramiona, głęboki dekolt, wcięta talia, rozcięcie, dzięki któremu można pokazać nogi i oczywiście wysoka szpilka. Przyjechało tylu wspaniałych kibiców z innych krajów. No i chce się z nimi być. I chciałoby być. A jutro? Jutro dzień taty? Mój tata zawsze był kucharzem w domu. I to on wbrew jakiemuś tam stereotypowi, że to mama zawsze gotuje obiad, to on zawsze umiał wyczarować coś z tego, co było w lodówce. Czasami z niczego właściwie. Po 16:30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17:20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Tu program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mediamarkt, wiemy w co gramy. Do lodówki! W

Już kwadrans po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. No i stało się, proszę Państwa, nastąpił niespodziewany koniec roku szkolnego. Ostatni dzwonek świadectwa uściski i 2 miesiące wakacji, nawet chyba dłużej, to pierwszy rok po reformie przywracającej 8-letnie podstawówki. Dla uczniów drugiej klasy gimnazjum w szkole podstawowej numer 103 w Warszawie wiązało się to ze sporym wyzwaniem. Było zamieszanie wielkie, no bo z tą reformą i w ogóle i też podstawówki przyszły i zamieszanie straszne, ale daliśmy radę. A tobie jak poszło? Moim zdaniem dobrze. Ja się poprawiłam z matematyki, więc dobrze. Wyobraźcie sobie jutrzejszy poranek. Leżycie w łóżku, otwieracie oczy i to uczucie? To jest bardzo fajne uczucie, ponieważ budzisz się i masz po prostu już całą wolną rękę od wszystkiego. Ja planuję spać długo, długo, długo. Dłużej niż w ciągu roku, nie? W momencie, kiedy rozmawiam o wakacjach z moimi dziećmi, zadaję im pracę domową. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Ta praca domowa brzmi tak. Na całe wakacje macie zakaz nauki. Macie się bawić, macie poznawać ciekawych ludzi, macie odpoczywać. Rozumiem, że jest problem, że część rodziców tak planuje ten wakacyjny czas swoim dzieciom, że trudno mówić o wypoczynku. Bywa problem. Pierwszy tydzień jestem na Półwyspie Helskim, potem jadę do Trójmiasta. Leżenie odłogiem po prostu. Leżenie odłogiem? Tak. Poważnie? No tak. Ja mam wrażenie, że wasze pokolenie to chce intensywnie spędzać wakacje. No jakieś chodzenie, rowery, pewnie pływanie będą, ale głównie to leżenie po prostu i odpoczywanie. Niedługo wyjeżdżamy na obóz. Na jaki obóz? Windsurfingowy. Czyli będzie intensywnie? Tak. A ty wybierasz się na jakiś obóz? No tak, ja wybieram się na taneczny akurat. Mamy grupę rodziców, którzy uważają, że dziecko powinno mieć wszystko zaplanowane, czyli najpierw jest obóz, który jest obozem językowym, no niech to moje maleństwo rozwija się językowo, potem jest obóz, który jest na przykład obozem o podłożu psychologii wspierania rozwoju dziecka i tak dalej, i tak dalej. Ja byłam w tamtym roku na obozie właśnie językowym, takim angielskim jakimś, to mieliśmy na przykład tak godzinę angielskiego dziennie, ale nie było tak jakoś bardzo strasznie. Mieliśmy tam dziewczynę Rachel z Anglii, to było bardzo fajnie. To jest tak jak z treningiem i odpoczynkiem u sportowca? Jak najbardziej. Przemysław Staroń, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Podczas odpoczynku tak naprawdę mięśnie się regenerują i tak samo my, kiedy możemy odpocząć od myślenia w cudzysłowie, możemy zregenerować swoje siły, możemy też bardziej się otworzyć na różne rzeczy, których wcześniej nie zauważaliśmy i wtedy możemy być kreatywni, taki w sposób totalnie luźny, na tyle, na ile chcemy. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że wakacje polegają na tym, że nie masz nic zaplanowane, totalnie nic? No to wtedy to sobie tego nie wyobrażam, ja zawsze gdzieś wyjeżdżam. Coś się musi dziać. Tak, ja się też nie lubię nudzić wakacje. Musimy sobie zadać pytanie, kogo chcemy wychować. Czy my chcemy wychować szczęśliwego człowieka, czy my chcemy wychować pracownika na wysokim stanowisku? To jest bardzo zasadnicze pytanie. A żeby być szczęśliwym człowiekiem, trzeba umieć radzić sobie z czasem wolnym. Pozwólmy dzieciom nauczyć się szczęścia. To jest podstawa życia. Jak sami Państwo słyszą, od czasu do czasu lenistwo popłaca. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski, choć się znam nawet takich, którzy twierdzą, że często popłaca. Pewnie mają Państwo swoje przemyślenia na ten temat. 7 trójek na początku 22. to Bruce Springsteen. Pani Agnieszko, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zdaje się, że w sprawie leniuchowania, czy tak? Tak, dokładnie tak. Chciałabym powiedzieć, że jestem z natury pracoholikiem, bo pracuję zawodowo. Oczywiście oprócz tego jestem mamą, gospodynią, pełnię funkcje społeczne. W wieku 45 lat właśnie rozpoczęłam studia, więc moja doba mogłaby mieć naprawdę o wiele więcej godzin. Ale ostatnio doszłam do wniosku przez przypadek, kiedy tak słodko sobie leniuchowałam na moim tarasie, że to jest tak cudowne uczucie, że po prostu staram się dostarczać sobie coraz więcej tego typu przyjemności i uczę również tego moje dzieci. Czyli, i wcale nie jest nam z tym źle. Czyli spodobało się i radośnie pani do tego, by wróci. Pozdrawiam, dziękuję. Siedem dziękuję trójek bardzo, pozdrawiam. Na początku 22, 21 minut po 16. Tomasz Gorazdowski już w studiu, zatem za moment Studio Mundialowe. Prawie 23 minuty po godzinie 16:00, tu trójka. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Tomasz Gorazdowski, witam. Podobno mistrzostwa są rozgrywane jakieś, tak? Od jakiegoś czasu. Nie zorientowałeś się. Nie, słyszałem właśnie, dlatego chciałem zapytać o źródło, u fachowca. No tak, to co nieco właśnie o tych mistrzostwach. Uciekli grabarzowi spod łopaty kolejni faworyci mundialu. Przez 90 minut Brazylia tylko remisowała z malutką Kostaryką, ale atakowała. No i w końcu w 91 minucie dopięła swego gola, zdobył Coutinho, a potem jeszcze 6 minut później drugiego strzelił Neymar. A przez 90 minut był remis. Brazylia ma 4 punkty, Kostaryka niestety bez punktów. Serbia ze Szwajcarią zagra w tej grupie o 20, a wcześniej o 17 Nigeria kontra Islandia. Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie. Brazylia jakoś, no dziś bez przekonania, ratuje honor południowoamerykańskiej piłki. O taki honor wczoraj nawet nie otarli się piłkarze Argentyny, którzy polegli, to mało powiedziane, polegli i przegrali i w ogóle wszystko z Chorwacją 0-3. Argentyńczycy uważają, że wszystko przez trenera, no na pewno uważają tak piłkarze i podobno zagrozili, że jeżeli nie nastąpi zmiana trenera właśnie teraz, przed ostatnim pojedynkiem, to oni na boisko nie wyjdą. A w telewizji argentyńskiej na dodatek zarządzono minutę ciszy po wczorajszym występie bohaterów piłkarskich, więc nie jest najlepiej. Peru w zasadzie już wróciło pod Andy, chociaż rozegra jeszcze jedno spotkanie. Urugwaj nie przekonuje swoją grą, a Kolumbia... A Kolumbia, no to zobaczymy w niedzielę, bo w niedzielę mecz z Polakami, mecz o wszystko i dla nich, i dla nas. No właśnie, Polacy. Halo Soczi, halo Janek, dzień dobry. Dzień dobry. W tej chwili jestem w bazie reprezentacji Polski w Soczi. Tuż przede mną boisko treningowe, na którym za mniej więcej 40 minut wybiegną podopieczni Adama Nawałki. Wiele razy to mówiłem, ale ośrodek Sputnik, bo tak dokładnie nazywa się to miejsce, jest ze wszystkich stron otoczony górami, a w tej chwili zbierają się czarne chmury i oby to nie był zły omen przed meczem z Kolumbią. Jeśli chodzi o same nastroje w naszej reprezentacji, to można je streścić jednym słowem – bojowe. Jeśli wierzyć naszym piłkarzom, to porażka z Senegalem wyzwoliła w nich sportową złość. Tuż przed treningiem udało mi się porozmawiać z Bartoszem Bereszyńskim. Na pewno chęć zwycięstwa w nas jest olbrzymia i była również przed Senegalem i to się nie zmienia. Natomiast na pewno ta odwaga, szybkość reakcji, ta szybkość gry piłką na pewno to tylko i wyłącznie może pomóc i pozytywne nastawienie, bo mamy na pewno dużo umiejętności. Jeżeli będziemy grać jako jedność, jak drużyna i walczyć jeden za drugiego, to już ta drużyna udowadniała, że można wygrać z każdym i jestem przekonany, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa na tych mistrzostwach, a w meczu z Kolumbią udowodnimy wszystkim, że ci, co nas już skreślają, bo tak można mówić. Wiele osób już gdzieś na nas postawiło krzyżyk. My wręcz przeciwnie, wierzymy w to, że to ten mecz wygramy i wrócimy na te odpowiednie tory. Mówi pan o pozytywnym nastawieniu, ale czy te hasła mecz o wszystko, mecz o być albo nie być na mundialu ciążą wam gdzieś z tyłu głowy? Wiadomo, że to jest mundial, to jest duża presja, natomiast każdy z nas jest do takiej presji przyzwyczajony, może nie w takim wymiarze, natomiast wielu zawodników występuje na najwyższych poziomach w klubie i wielokrotnie grało mecze, które stricte decydowały o tym, czy coś się udaje, czy coś się nie udaje. Dlatego ta koncentracja w meczu z Kolumbią na pewno jestem przekonany, że będzie od pierwszej do ostatniej minuty i te małe aspekty gdzieś zdecydują o końcowym naszym zwycięstwie. A czego możemy się spodziewać, biorąc też pod uwagę, że Kolumbia jest w identycznym położeniu co my? Również przegrali pierwszy mecz 1-2. Tak, jak wspomniałem, obie drużyny na pewno będą chciały wygrać. Wiadomo, że również Kolumbia bardzo mocny skład osobowy i myślę, że czeka nas bardzo fajne spotkanie, bo rzeczywiście dwa podobne wyniki, 2-1. Obie drużyny zaczęły z delikatnym fast startem i myślę, że czeka nas fajne spotkanie. Jestem przekonany, że to my z tego meczu wyjdziemy zwycięsko. Tak więc optymizm bije z ust Bartosza Bereszyńskiego. Może dlatego, bo wreszcie gotowy do gry jest Kamil Glik. Posłuchajmy, Remigiusz Rzepka, trener od przygotowania fizycznego kadry. Stan Kamila jest na dzień dzisiejszy bardzo pozytywny, jeśli chodzi o sytuację, w której Kamil jest. W tych okolicznościach, które się już wydarzyły, udało się go na tyle przygotować, że jest w pełnym kontakcie. W trakcie gry uczestniczył wczoraj w grze uproszczonej, uczestniczy we wszystkich ćwiczeniach, kiedy jest pełny kontakt z przeciwnikiem. Jest w gotowości, także wszystkie pozostałe decyzje dotyczące jego uczestnictwa w meczu, to jest jak zwykle decyzja trenera. Czekamy w takim razie na decyzję trenera Adama Nawałki. Znamy za to decyzję FIFA, kto będzie głównym arbitrem niedzielnego meczu. To Meksykanin Cesar Arturo Ramos. To najmłodszy arbiter, jaki przyjechał do Rosji. Ma 34 lata. Sędzia, który rzadko karze piłkarzy kartkami. Dlatego w niedzielę będziemy mogli się spodziewać twardej walki. To wszystko już za 2 dni. Do kazania piłkarze polecą jutro o 10:40 czasu polskiego. I będą walczyć, zdaje się, będą walczyć do upadłego przynajmniej. Najmniej tego byśmy chcieli i tego oczekują kibice. W pierwszym spotkaniu też oczekiwali. Nic z tego nie wyszło, no ale zobaczymy. Na razie zainteresowanie mundialem jest spore. Stadiony w Rosji zapełnione w 96%. Najmniej osób oglądało mecz Egipt-Urugwaj, tylko 27 tysięcy. Za to łużniki były wypełnione całkowicie na meczu otwarcia Rosja-Arabia Saudyjska. Pełne stadiony też były na meczach Niemiec i Meksyku. Nic dziwnego. Oraz Portugalii i Maroka. No to może trochę dziwne. Bardzo dziękujemy o wydarzeniach na mundialu. Specjalnie dla Państwa Tomasz Gorazdowski. 28 minut po godzinie 16. Niebawem skrót wiadomości, a tymczasem... Bobby V. Yes, you're teaching me slowly. Every little bit hurts. Ah, but I'm learning fast. Wanting you was my mistake. How much can I take? If my heart breaks, how long can I last? Every little bit hurts. It's all over town that you're letting me down slow and easy. But no one's around to count all my tears when they fall. I fool that I am, I come running when you say you need me. But what do I gain? Nothing but sweet, sweet hate. Every little bit hurts. When I think of tomorrow, every little bit hurts. 'Cause I know you'll be gone, but your heart is gonna pay. Sure as you're born, there'll come a day, you're gonna say, a little bit hurt. It's all over town that you're letting me down slow and easy. But no one's around to count on my tears when they fall. I'll prove that I am like a brother when you say you need me. But what do I gain? Nothing but sweet, sweet pain. Every little bit hurts when I think of tomorrow. Every little bit hurts, 'cause I know you'll be gone. But your heart is gonna pay, sure as you're born. There'll come a day when you're gonna say, every little bit hurts. To już po 16.30. Najwyższy czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jutro zbierze się konwent seniorów i prezydium Sejmu. Podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Izby. Poinformował o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wstępny termin to najbliższa środa. Według informacji Polskiego Radia posłowie na nadzwyczajnym posiedzeniu zajęliby się dwoma pilnymi projektami ustaw w sprawie suszy oraz zmian w ordynacji wyborczej do Europarlamentu. 16 krajów Unii Europejskiej potwierdziło udział w niedzielnym szczycie w Brukseli poświęconym migracji. Informuje o tym Komisja Europejska, która to spotkanie zwołała. Zaznacza, że oficjalne pisemne zaproszenia do unijnych krajów nie były wysyłane. Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, Węgry, Czechy i Słowacja postanowiły, że nie wezmą udziału w nieformalnym szczycie. W niedzielę spotkają się m.in. kraje południa Europy, Włochy, Hiszpania, Grecja i Malta, a także Francja i Niemcy oraz Bułgaria, która kieruje pracami Unii, oraz Austria, która już w lipcu przejmie przewodnictwo. W sierpniu odbędą się pierwsze od prawie 3 lat spotkania rodzin rozdzielonych w czasie wojny koreańskiej. Tak uzgodniły delegacje obu Korei Południowej i Północnej. Po 100 osób z każdej strony granicy spotka się w północno-koreańskich Górach Diamentowych. Wznowienie programu łączenia rodzin było jednym z punktów deklaracji z Panmunjomu. Pod koniec kwietnia podpisali ją przywódcy reżimu z północy Kim Jong-un i prezydent południa Moon Jae-in w czasie 3. w historii szczytu koreańskiego. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach również śniegu, gdzieniegdzie na północnym wschodzie będą burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia, jutro od 17 do 20 chłodniej, w kotlinach górskich tam 13 do 15, a wiatry słaby, umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, porywisty zachodni, w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja radiowa, którą wszyscy znają. Odpowiedź może być tylko jedna. Lato z radiem. Przywieziemy lato do 62 miejsc w Polsce. Najlepsza muzyka i przebój ułożony przez słuchaczy. Konkursy. Czy ja coś wygrałam? Każdy wygrywa, słuchając Lata z radiem. Od poniedziałku do soboty, od 9 do 12, zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone ogórki aż 60% taniej, złoty 99 za kilogram. I brzoskwinie ciasteczkowe 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.

Basia w programie trzecim w audycji popołudniowej. Halo Waszyngton, dzień dobry, Marek Wałkuski. Włączyło mi się tutaj coś, nie wiem jak to zatrzymać. Udało się. A co panu się włączyło? To telefon czy jakieś inne urządzenia? Piosenka mi się włączyła, którą chciałem dzisiaj panu i słuchaczom zagrać. No to będzie okazja jeszcze pod koniec spotkania. Po naszej rozmowie. Program Zero Tolerancji. Ona mi się na telefonie włączyła. Program Zero Tolerancji skończył się protestami, jak wiemy, w Stanach w sprawie dzieci. Chodzi o rozdzielanie dzieci nielegalnych imigrantów. Tak, no to jest afera na całą Amerykę już od tygodnia trwająca. O co chodzi? Otóż dzieci od rodziców, dzieci nielegalnych imigrantów, czy dzieci, które same przybywały do Stanów Zjednoczonych, przekraczały granice, były od dawna umieszczane w specjalnych ośrodkach, często bez rodziców. Natomiast w 2014 roku, jeszcze za prezydentury Baracka Obamy, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powiedział, że dzieci nie można umieszczać w zakładach karnych. W związku z tym ci rodzice, którym stawiano zarzuty o nielegalne przekroczenie granicy, ponieważ mieli dzieci, byli wypuszczani. To jest tak zwana polityka krytykowana przez republikanów, przez prezydenta Trumpa, catch and release, czyli schwytaj i wypuść. No i kiedy prezydent Trump doszedł do władzy, zapowiadał twardą politykę imigracyjną, to po pierwsze wprowadził zasadę zero tolerancji, to znaczy wszystkim imigrantom nielegalnie schwytanym na granicy stawiano zarzuty kryminalne, co oznaczało, że trzeba było skierować ich do aresztu. A ponieważ był wyrok sądu, że dzieci z nimi nie mogą do tego aresztu trafić, to trafiały do osobnych ośrodków. No i zrobił się ten wielki problem tysięcy dzieci. Laura Bush, protestowała Melanie Trump. Peter Fonda, aktor znany pewnie państwu z filmu Easy Rider, napisał nawet na Twitterze dość odważnie, pewnie prowokująco, że w tej całej sytuacji należałoby zamknąć. Ja nie wiem, czy słowo prowokująco to jest dobre słowo. Zbyt łagodne. To było wulgarne i obraźliwe. Tak, napisał, że... Mówiące o tym, że należałoby Melanie Trump odebrać syna barona i umieścić w klatce z pedofilami. To ta wypowiedź wywołała oburzenie. To końcówki tego wpisu, ale... końcówki tego wpisu przyznam, że nie znałem. To rzeczywiście, śmiały wpis. Prowokujące to łagodnie powiedziane. W każdym razie emocje wokół całej sprawy ogromne. Prezydent Trump już wycofał się z decyzji o tym, żeby rozdzielać dzieci, wydał rozporządzenie. Nie wycofał się z polityki zero tolerancji, to znaczy imigranci będą nadal kierowani do aresztów, czy tam do ośrodków, do specjalnych ośrodków, ale teraz będą na podstawie tego rozporządzenia już tam kierowani razem z dziećmi. Nie do końca wiadomo w tej chwili, jak to ma się odbywać, czy to nie zostanie zakwestionowane, no bo jak mówiłem, mamy tę decyzję sądu, która mówi, że dzieci nie można do więzień czy do aresztów kierować. W każdym razie teraz wiemy, że amerykańskie wojsko przygotowuje 4 bazy na 20 tysięcy, dla 20 tysięcy osób. Być może to właśnie te rodziny imigrantów z dziećmi będą kierowane do tych tymczasowych ośrodków w bazach wojskowych. W każdym razie zamieszanie ogromne, a jeszcze zagadkowa kurtka pierwszej damy, ponieważ wczoraj Melania Trump, która już wcześniej krytykowała, czy dawała do zrozumienia, że bardzo nie podoba jej się ta polityka rozdzielania dzieci od rodziców, udała się do dwóch takich ośrodków w Teksasie, ale wsiadając do samolotu miała na sobie kurtkę z napisem na plecach: nie obchodzi mnie to, a ciebie. No więc teraz jest dyskusja, do kogo było to kierowane. Czy to była właśnie rodzaj prowokacji, czy to było kierowane do jej męża, czy nie okazała brak wrażliwości. W każdym razie zamieszanie ogromne. Z pewnością do tego wrócimy. Być może dojdzie do spotkania Trump-Putin, czy tak? No wszystko na to wskazuje, bo i sam prezydent Trump mówi o tym, że zamierza i chce się spotkać z Putinem. Biały Dom poinformował właśnie, że jego najbliższy doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, John Bolton, przy okazji wizyty zbliżającej się w przyszłym tygodniu w Europie uda się także do Moskwy, by przygotować tę wizytę. Także niemal na pewno, czy prawie na pewno można powiedzieć, że przy okazji wizyty prezydenta Trumpa w Europie, prezydent Trump udaje się na szczyt NATO, dojdzie do spotkania z Putinem. Mówi się o Londynie albo przed szczytem NATO w Brukseli, albo zaraz po szczycie NATO w Brukseli. Prezydent Trump zatrzyma się w stolicy Wielkiej Brytanii i tam dojdzie do spotkania z Putinem. Co jeszcze ciekawego? Ciekawa decyzja Sądu Najwyższego, to jest wiadomość właściwie prawie z ostatniej chwili. Dziś Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że policja nie może śledzić obywatela za pomocą jego telefonu komórkowego, ani ani domagać się danych od sieci telefonicznych dotyczących lokalizacji obywatela amerykańskiego z wykorzystaniem jego telefonu komórkowego. To znaczy policja będzie mogła to robić, ale będzie musiała korzystać, będzie musiała uzyskać zgodę sądu. Mhm. Także przynajmniej oficjalnie. Także to jest zwycięstwo, no nie, to jeśli nie można, to nie można. W każdym razie jest to zwycięstwo tych, którzy opowiadają się za ochroną prywatności obywateli. Decyzja kontrowersyjna, bo podjęta 5-4. Policja, czy tam władze federalne, czy FBI argumentowały, że w tej chwili wszyscy właściwie handlują danymi obywatela. One prawie nie są tajne, bo wszyscy, którzy mają pieniądze, mogą je kupić, a policja takiej możliwości nie będzie miała. No ale decyzja jest jednoznaczna. Mhm. Bez zgody sądu władze, państwo nie może podejmować prób lokalizowania obywatela. To jeszcze NSA trzeba do tego przekonać i wszystko będzie w porządku. Kanada zalegalizowała marihuanę. Tak, do 30 gramów lub 4 roślinki albo i to będzie można posiadać. Wiek 18-19 lat w zależności od prowincji. Kanada jest drugim krajem na świecie i pierwszym krajem wysoko rozwiniętym, który tego rodzaju rozwiązanie wprowadza. No i teraz wszyscy będą pewnie patrzeć na Kanadę, jak to się potoczy. Natomiast no, będą problemy na granicy amerykańsko-kanadyjskiej, ponieważ w Stanach Zjednoczonych według prawa federalnego marihuana jest nielegalna. Choć niektóre stany... Tak, właśnie, dopuszczają. Tak, w 9 stanach rekreacyjna, tak zwana rekreacyjna marihuana jest legalna, w prawie 30 stanach medyczna marihuana jest legalna, ale prawo federalne mówi wyraźnie, że marihuana jest nielegalna. W związku z tym, jeżeli Kanadyjczyk będzie chciał przyjechać do Stanów Zjednoczonych i strażnik graniczny zada mu pytanie, czy palił pan marihuanę, albo czy posiadał pan marihuanę i on się przyzna, że tak, no to wtedy... Może nie być wpuszczony. Prawdopodobnie nie zostanie wpuszczony. I takie przypadki były, bo takie pytania by do Kanadyjczyków były kierowane. Oni odpowiadali, że tak, owszem, używam. No i był problem z przejazdem granicy. Tak, no ale teraz nawet jeśli w Kanadzie posiadanie czy palenie, używanie marihuany będzie legalne, mimo to, że w Kanadzie będzie to legalne, to jeśli przyzna się Kanadyjczyk Straży Granicznej, że marihuanę używał, to nawet wtedy może zostać niewpuszczony do Stanów Zjednoczonych albo stracić taką kartę Nexus, którą Kanadyjczycy czy Amerykanie, którzy często podróżują, przekraczają granicę, posiadają, może ją stracić dożywotnio. Wiem, że ma pan dzisiaj dla nas cudnej urody opowieści o napadach. Tak, mam trzy ciekawe opowieści. Po pierwsze, tutaj mam dżentelmena w New Jersey, który napadł na bank, ale sędzia uznał, że to nie był napad, ponieważ był zbyt grzeczny. Mhm. Otóż notatka, którą podał kasjerowi, brzmiała: potrzebuję pieniędzy, daj mi je. No i adwokat tego dżentelmena przekonał sędziego, że nie było żadnej groźby. Tylko pieniędzy w końcu nie dostał. Bo kasjer... wsparcie to była. To mniej więcej tak. W związku z tym za kratki nie trafi, bo bardzo grzecznie poprosił o pieniądze. Mm. W Ohio pewien dżentelmen postanowił napaść na bank. Przyszedł do tego banku w kapturze, żeby się zamaskować. No ale ochroniarz powiedział, że przepisy wewnętrzne banku nie pozwalają, żeby osoby w kapturach wchodziły do oddziału. W związku z tym się zdemaskował. A miał łuk na plecach? Nie miał, ale został zarejestrowany. Mógł być Robin Hood. Wtedy jemu wolno. Ale Robin Hood nie chodził w kapturze, moim zdaniem. On chodził w takim kapeluszu specjalnym. Panu chyba bohaterowie się pomylili. Jak nie chodził w kapturze? Robin the Hooded Man. Człowiek zakapturzony. No, okej. Okay. Pieśni o nim śpiewali. To pan to myli... Może już skończymy ten... Nie, bardzo był ładny wątek. Pan to pomylił z kotem w butach. To kot w butach chodził w kapeluszu. Może już skończymy chyba tę rozmowę. Nie, bo jeszcze jeden napad jest. Mam tu jeszcze jednego dżentelmena także z Ohio, który przyszedł do banku, dokonał napadu, znaczy podał notatkę z prośbą o pieniądze. No to była kategoryczna, ponieważ ostrzegł, że posiada broń. Dostał pieniądze, ale chciał więcej. Ale wtedy kasjer mu powiedział, że on nie może wypłacić mu więcej, ponieważ żeby otworzyć sejf, musi mieć jego dowód osobisty. No i rabuś podał ten dowód, no ale jasne. Uciekając zapomniał go odebrać, więc został, jak pan się domyśla, bardzo szybko jak aresztowany. Przepisy to przepisy. Zadzwonił tydzień temu słuchacz, muszę panu powiedzieć. Radziłby pan się pozbył tego motocykla, którego i tak pan, jak słyszymy, nie używa. nie używam, bo nie mogę, dlatego że pojechałem na przegląd techniczny, no ale dopiero tam mi uświadomił pracownik serwisu, że mam przyklejony kierunkowskaz taśmą klejącą. Mhm. Nie wiem, czy pan pamięta, mniej więcej rok temu, ponad rok temu, jak mi małżonka wjechała swoim samochodem w mój motocykl i on się przewrócił i się kierunkowskaz złamał. Ja go taśmą przykleiłem i wtedy mi dali... Kierunkowskaz, czyli takie światło do skrętu, tak? Światłoskręt tak zwany. Jasne. Ja go taśmą klejącą przykleiłem i powiedzieli mi, że dobrze, damy ci tutaj dokument, przeszedłeś przegląd, ale za rok jak przyjedziesz, to musisz już mieć naprawione. I powiem panu, że pamiętali. Nie było czasu, to pan oczywiście nie naprawił. Zajrzeli do swojego systemu komputerowego. Części drogie, proszę pana, to raz, a dwa, że to jest akurat marka bardzo awaryjna. Także wszystko właściwie przeciwko pańskiemu wyborowi. No ale nic. Ja jeszcze ruszę tym motocyklem, no. Panu, i za tydzień, jak się połączymy, zamelduję grzecznie, bo część już zamówiłem. Za tydzień, mam nadzieję, zamelduję grzecznie, że motocykl, że już jeżdżę. Pozdrowienia dla żony jak zwykle. Tym razem pan wybrałby piosenkę, proszę bardzo. A to w związku z zakończeniem roku szkolnego. Aha. To jest piosenka, którą jak jeździ, woziłem córkę do szkoły, to zawsze po drodze sobie słuchaliśmy. Mhm. A ponieważ w Stanach Zjednoczonych już zakończył się rok szkolny, a w Polsce chyba też dzisiaj, tak? Tak. No to pomyślałem, że będzie dobra okazja, żeby tę piosenkę zagrać. A tak na marginesie, to moja małżonka przejęła opiekę nad dzieckiem, ponieważ szkoła już się nią nie opiekuje. Mm-hmm. I wczoraj ona znalazła córkę na latarni, 6 metrów nad ziemią. Ja teraz tak się zacząłem zastanawiać, że nie wiem do końca, czy to jest właściwy ten pański wybór, bo ten tytuł piosenki troszkę jest niebezpieczny. Wszakże Summer Wine. Wakacje, dzieci, no nie wiem. Pozdrawiam pana, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. John Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Program trzeci za 7 minut, godzina 17. Do tej pory, proszę Państwa, wiele domów, gospodarstw pozbawionych jest prądu. Tak wygląda krajobraz po bitwie frontów atmosferycznych, która przetoczyła się wczoraj nad Polską. Burze połamały tysiące drzew. Strażacy interweniowali ponad 4000 razy. Marta Szulborska. Wczorajsze burze przeszły niemal przez całą Polskę. Wiatr osiągnął prędkość do 100 km na godzinę. Połamał dziesiątki tysięcy drzew. Konary stanowiły śmiertelne zagrożenie dla ludzi. W Nieporęcie koło Warszawy konar zabił mężczyznę, wiceburmistrza Wołomina Roberta Makowskiego. Jak mówi młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji, mężczyzny nie udało się uratować. Ten mężczyzna na początku został przewieziony do szpitala, był przytomny. Niestety później na skutek obniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Był to Robert Makowski, wiceburmistrz Wołomina. W tej chwili policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że niebezpiecznych sytuacji było więcej. W wyniku wczorajszych nawałnic 10 osób zostało poszkodowanych, w tym jeden strażak. Wczoraj wieczorem w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim na samochód, którym podróżowała rodzina z dzieckiem, przewróciło się drzewo. Z kolei strażak został ranny przy zabezpieczaniu dachu w województwie kujawsko-pomorskim. Wichury uszkodziły prawie 300 budynków, w tym 185 mieszkalnych. W wyniku zerwanych linii energetycznych doszło do kilkunastu pożarów. Burze pozbawiły prądu prawie 320 tysięcy gospodarstw domowych. Najnowsze dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wskazują, że obecnie bez prądu pozostaje około 60 tysięcy gospodarstw. Najwięcej, bo 46 tysięcy w województwie mazowieckim. Jak informuje starszy brygadier Paweł Frontczak, to właśnie w Mazowieckim strażacy przeprowadzili najwięcej interwencji. Wyjeżdżali prawie 1500 razy. Większość interwencji, które wczoraj i dziś jeszcze przeprowadzają strażacy, to usuwanie tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które w wielu miejscach tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Warszawiacy mówią, że najbardziej zaniepokoił ich silny wiatr. Ten wiatr, nic więcej. Wiatr wiał, ale takiej strasznej burzy to nie było. Zgodnie z prognozami synoptyków, dziś burze, które wystąpią na zachodzie i północy kraju, już nie będą tak gwałtowne jak te wczorajsze, których skutki wciąż usuwają strażacy. Wczoraj, jak wiemy, wystąpiło również gwałtowne ochłodzenie w ciągu kilkunastu minut. Temperatura spadła o niemal 10 stopni. Tę relację przygotowała dla Państwa Marta Szulborska. Czy wiatr również będzie w nocy? Tak. W czasie burz może być, proszę Państwa, porywisty. Może być nieco silniejszy nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach, za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl.